Sì, ho sangue al bacino degli occhi. Chi di tutti è andato a scuola? نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول بحث الشيخ قال الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا في بابا تفاضل أهل الإيمان في الأعمال وعليه هذا في الشيخ بابا لاب الاصالات نزدیک علماء امام بخاری ادب دو چیز ہوتی ہم ترجیح مرجعہ دوم و ترجیح خوارج و معتزلہ ترجیح مرجعہ ظاہر ہے کہ مثلا تفاضل ورکی کہ در اعمال بذریعہ اعمال ذریعہ زندگی دلیل سے طاعات عبادات اعمال خیرہ قائدہ ہے وانی نبود ضرر موجود ہے لہذا دعوی مرجعہ باطل ہے خوارج معتزلہ بین ہے و ترجیح بکن در حدیث آیا ہے کہ انسان کی اسکال حبت من خردل ایمان بہم چجو زہلر بکن ظاہر ہے کہ مسکال حبت من خردل والا ہما شخص ہیں کہ کبیرے کتا اورا مکوائر مبتلا بھی تا نہیں چلتی ایمانی منصری کلوکے خدا ہم حدیث درالت کم کر کے دوزخہ درکنگ بھی کفر آئی کرسن کہ دوزخہ کافر ہی زمان درکنگ بھی ثابت وہ کہ دا معتزلہ خوارج عقیدہ ہم کرسن پاسلیں بکلی برچے کم معلوم ہو کہ ادنا درجہ ایمانداری کا مکی ایمانی بیتی آئی چی جہنم کا شکل کبائر ذریعہ انسان میں دوزخ رہا سگائر ذریعہ میں دوزخ نہ رہا کبائر اگر دوزخ برا معلوم ہو کہ صاحب کبیرے ہیں ہم تا دوزخ و ربطہ بلپدا درکنہ بھی از اشیاء کا کئی ایمانداری مومن رضا معلوم صاحب کبیرہ کافر نہ نہیں کافر نبی کو کلی آئی زمان کافر مخلد فی النار دومی بحث در ایوابی توقعش میں کہ یہ بحث یہ مختصر بحث دومش یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ در باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ظاہر ہے کہ در یہ حدیث سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ شیطہ قسم تفاضل فی الاعمال ذکرنی تفاضل فی الایمان ذکرنی سانچہ آئی جملہ ہمش مغلی ہے سمسقال حبت من خردل من ایمان نہ من عامل عامل من عظیم فلہذا الى سوال پیدا متوجہ ہوتے یعنی تفاضل ایمان دفع نہ تفاضل اعمال دفع نہیں لہذا الى محتردہ اشکال کنندہ اشکال کت بلے الى تحسن حدیث الباب با ترجمت الباب یعنی مترجم لہو با مترجم بہیا مطابق نہیں کام کسی نہ دے ترجمت الباب تفاضل اہل ایمان فی العامال ہیں حدیث کسی نراز کے من تفاضل اہل ایمان فی الایمان ایمان باب صلی اللہ علیہ وسلم ایمو اشکال و اعتراض شی جواب علماء ادا متوجہ شی جواب ادا کے بلے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ چوتی ترجمت البابا ای جانب اشارہ کرنے کے من خردل من ایمان مراد ایمان کے گرد عام اعمال شی و شما بارها وان تک واجی نزدیکا ایمان عمل شام با هم دیگر یکی دیگر آدگری جز اجزا شمر شما را نزدیکا ایمان مراد کرنی تو وقتی که امام بخاری من ایمان من اعمال مراد یکتلی سوالی فیدای نبر نبی جواب دیمانا اشیدی ترجمت الباب با کہ اس سے مترجم نہ ہوا بالکل مطابق مطابق وہ منظر یہ کہ خود امام بخاری بخاری رحمۃ اللہ علیہ آواز کرتے اعمال سرا ایمان اطلاق کا ایمان سرا اعمال اطلاق کا او بعضی ها دعا ای رول دا بعضی روشن نه بلکه امام بخاری اشاره کنگه که همین حدیث ابو خود که که هستن ابو سید خدری با آدم روایت دوکا دیگه نمون رایی حتی بودا من خر دلن من خیر لبی حتی و یادم که من ایم نمارا خیر و ظاهر که مرانی عمر مل مرانی آورد به هر حال این سوال هم چندان هم میتونی سیمی بحثی هم مختصری از پیلایی سیمی بحثی چیه که امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب الایمان ابتدایا اول بابی که منعقید کن شما متوجهتی که اولا گوشتی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس و قول و فیل و عزید و ینقصر نو این سوال ای پیدا بود که امام بخاری یزید و ینقص و یبری بیان کن اما بابتها اولی فراد تفاضل یزید همه تفاضل هم که همه یزید و ینقص و تکرار فایل خارج از چیز یعنی وقتی که واجهات در ابتدای کتاب الایمان یزید و ینقص و باره حدیث مبارکی ها که بنی الاسلام و علاق خمس سن الى آخری یزید و ینقصی دلیل قرار دا آئی ہے وقتی که او دا یزید و ینقص و ایمان کمیه و زیادتیه مثلا بیان بود بحث بود تمام بود دوباره پدایشیه که دا تفاضل اهل ایمان فی الامارش مان مانا چیشیه که نوشی تکر آری پرچه کچی ایمان یزید و ینقص و اهل ایمان هم یزید و ینقص و ثابت فهمتون اسی بارا علماء دے جواب دے یک جوابی اسی ہے کہ اولی ترجمہ کود در ابتدائی کتاب الایمان بس ایک ترجمہ جامع و اجمالیی ہے و یہ ترجمہ چبی بمنزلہ تفصیل ہے آئی بمنزلہ اجمالات و جامعہ یا چی بمنزلہ چی ہے تفصیل پرچک آئی اگر اجمالی ہے اولا یزید و ینقصو کلیے لگائیں تو اولا چنا حدیث ہم کلیے لگائیں مقصود ہے میں کلیے بیانا اذا نم چلی کہا سے آئی تفصیل بیانا کہ ہمیں زیادتی نقصان گاہ گاہی در اعمال دیں گاہ گاہی در عشق اشخاص جند ترقی درجه درجات بھی در امورد بھی نیچ بھی اسی یک تفصیلی آیت کا یاد اجمال اسی تا اشکال نیست تفصیل و اجمال درمیانا چی بھی تکرار نیشی دیگری آیدی دومی جوابش این که امام بخاری حمودا یزید و ینقصوها طبعا و زمنان ذکر کرد. ادانو آیا استقلالا ذکر کن، مستقلا ذکر کن. فرچک اودا یزید و ینقصو زمنان ذکر کن اگر بیتویاد برای کتا اودا پنچین پرائز بیانه در احادیث مبارکا اودا دیگه یزید و ینقصوی گفت اودا نیست سراحتا بل امام بخاری رحمت الله علیه اولا چون زمنان هم یزید و ینقصو طبعا زمنان بیان کن. الان نروتی که ما یزید و ینقصو شانا استقلالا مستقلا ذکر بکنه دا توجه ایسی تفاضل کسی سراحتا یا بابی بس عنوان کدا یا بابی قاعدا بہرحالی سوالات دری مورد حسطان اشمارش کر حدیث موارد زندگی مر متوجہ بھی راویان ظاہرین ایدا ای حدیث دہا ای جملہ حتی شموی زندگی کو دا کر واضحا پرمارش کو کر يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تبارك وتعالى أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. خردل أصلها كهسنة همي استفندان كوهيها كوهاية استفندان الشهرانية استفندان صرفها كوها ديشتي هما استفندان سياه سياه پيدا دي سياه استفندان سياه داني اصل خردل ہمائی نام کنند در اللہ این مانچه که منظوری محلیتا ہم ایمان کمی این اگر خیلی کم ایمانی بیبی بل ایمانی ببین ایمانی حیثیت ایمانی داشتا ببین خدا ہم آن در کنگ منچه یهنم آن قدس ودو نهر الحیاء حیاء بمانای حور ہیں علاقہ سے حیاء بمعنی زندگی ہے چونکہ حیات لفظ در من راوی کہتے ہیں متردد ہیں حیات گوش یا حیائی یعنی نہر ہما نہر ایک آئی کہتے ہیں مثل باران ڈولا زندگی ہے باعث ہیں چونکہ انسان دنیا باران زندگی ہے ذریعہ زمین زندگی درحشدار زندگی ہے اوہ ہما انسان اچھوی کہ ہما ہور ہمشی ہیں وقتی کہ منا نہر دور گئے چھوی انسان ہم زندگی مانی تو آئی بالی دگی اختیار کرنے روشت پیدا آئے گا اگر حیات میں اشکال نہیں اس نے کہا ہمارا نہر ایک اور انسان زندہ بادی ہے خوب علیحدہ کہا سے سوال پیدا ہے بھی کہ در حدیث یہ توقعہ موجود ہے کہ اعمال انسانانی وقت میں کنگ مطلب چیئے خربل ہم اشارہ ہیں کہ انہی معنی ہے کہ ہمارا اما لاکی بقدر خردلی یعنی چی وزنی هم همی اندازه بیچه دا هم معلوم بود که اعمال چیه و وزنه بند حالا یا وزن اعمال باره یا ادا چند مسلک موجوده و حکمی چین بسیار احادیث در این مورده با هم دیگر متعارضم شان یک اجمالی صورتی بکنم خلاصه کلامش این که در باره اعمال قیامت اک انسان اوج اعمال گونن ترو در حضرت خدا جل جلالہ سے قسمی احادیث دریم مورد وارد از بعضی احادیث معلوم بھی کہ انسانانی ہمیں اعمال او دا بصورت تجسم دریا ہیں بقدرت خدا اعمال در دنیا سے آراز توجہ ہے نا اعمال در دنیا یا آراز ہیں آراز ہما چیز ہیں کہ آن بجائیوز برقرار و قائم نہ نہ جوہر نہ جندش گندگی نبی ما شما نماز کریں آیا ما شما کدی نماز آکا سے وزن دیستا کدی شکلی دیستا کدی آدھگرار روزہ ہم تو آدھگر اعمال چی ہیں آراز ہیں ان صفات ہیں آیا میں استقرار بذات وعد نیست در علم خداوندی مستقر خلاصہ یعنی بعضی حدیثاں معلوم بھی کہ انسانی ہمیں اعمال چیئے کنگ با وزن کنگ بعضی حدیثاں معلوم بھی کہ انسانانی ہمیں دفتر اعمال چیئے کنگ بھی جندی عمل نکه اما دفاتیر یک فرشتگان آنانه نوشته متوجه بودی؟ اما دفتران جوره چیش کنه وزنه؟ وزنش کنه اما بعضی احادیث معلوم بی که همه شخص جند وزن کنه بی که همه شخص جند اگر آن شخص هر قدر ایمان قوی تره آی سنگین تر بی هر قدر ایمان ضعیف تره سبک تر بی کار تر بی بکلی چانچه که حدیثی اتحا صراحتا نی حتی واجبه که هنچی مرد یاران قیامت روچا کن مرد عظیمی سمینی پربیه بلاهی مردی آیه مشاهیم یرکنه کشنتی گوک بدی امرا آیه وزن بکادر یک پشه پر هم بودتنه نکن نکن همین توازنی همینی اسم بکنی جنده کشن رایی میدار خلاصا یه بکن در مورد وزن اعمال قیامت چند کس مدیسی هست حالا این حدیثاً تطبیق چطور ہے؟ چون بعضی احادیثاً معلوم بھی کہ عمل کا شک بھی بعضی معلوم بھی کہ آئیے کہتے ہیں جن کا شک بھی بعضی معلوم بھی کہ آئیے دفاتی ہما عمل ایک نوشتہ بھی ہما صحائب کا شک و صحائب اعمال چون تطبیق چنم بھی بلے علماء گرامیہ فرمائند کہ بلیلہ مثل علامہ ابن کثیر بہترین توجیح کتر میری موارد حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ انسانا مختلفا اللہ آنی علم حسن بعضی انسان حسنہ کہ آنی اعمال زور اعمال قدرت آیانی زیبان ایک ہم اعمالش بکشے بعضی انسان موجود ہیں ہم چنین کہ آنی اعمال توکا یک نوعی قصور ہے آنی صحائف ارتشا کہ کشل بگو بعضی انسان ہے کہ آنی اعمال صحائف تحدودی بی ارتشی دارا آنی ذات کشل بگو چی اندازن شیم خلاوان دل جلال و تزدان آنی فرق امتیازات چون ہے لہذا آوازے فرمانی کہ یہ بے اختلاف ہما اشخاص و صحائف و اعمال ہیں یعنی بعضی انسان عمل کشن احادیث المحمل ہم بعضی انسان ہیں کہ آنی صحائف و صحیفیان کشن آدھے کہ حدیثانی در بارے صحائفی حقا ہمیں محمل ہیں بعضی بندگان ہیں کہ آنی زندان کشن تشکر وزن کنگمان احادیث محمل ای افراد این مناشد انسانا و انسانانی اعمال جند و کردارش مختلف مختلف هم اللہ تعالی آن با مختلف رنگها کشید و آنا در یاری با دستور آیا درستین کار انجام و در احمل لکها فلا اعمال هم مختلف هم فلا انسان هم که هست درستین چیزا صحائف هم مختلف هم تمام خلاصہ اب بزرگوار پرمانی یہ حدیث تطبیق ہنچے یعنی ہمارے یا کہ مردم نے ایک درست کار بنائی گیا بلکہ ہر انسان یا کہ حیثیت یا کہ عمل ہے کہتے حیثیت بالاتر ہے یا کہ صحیح پہ حیثیت بالاتر ہے کہ جند حیثیت بالاتر ہے مطابق آن ہر سر چکہ حدیث آیا تک مقبر چوکا یا انسانی اجدهایی مسلط کنگی دیگه انسانی ها آیه بگرد گوله هم جنگی دیگه یا قبر مسلط کنگی یعنی آن اضاف هم چیه مختلف مختلف به اعتبار اعمال چه خلاصه این حدیث جمع بهتری همیشه این که واضح باشه پدایشی که اعمال آیان که هسته آراز هم چطور که شکمه شیم هم به جای بیان که مروض چیه معامله صاف هم بشن به اکشمه آوازان هم اندو زبط با آوازی عرضی نا من اندو زبط بی باقاعد جمع کرد الان حاضر قیاس مروشی هوای بادا هوای مثلا کمی یا بازی یا گرمی یا بازی یا کمی یا دو مروشی کنه تشخه تشخیص دیم با وسائل آلات دریه باقاعد چی هنچ بی یک جمع کنه کشن تشخه باقاعد ایسی زبط تمام نه مردمان بیمارستان زیران کشن سید یکی خوب مرده اصلا یک چیزی ندینند تی بچن جنن آیش تکان نوا بلکه شد بچن هم معلوم بکشی که هستیم بازم چین چکو چند مقدار چند اندازم 60 کیلوه 70 کیلوه 50 کیلوه این چکو چمود منده که تکان هیچ نو نوا بجای وز بکنیم همین ترکیب اللہ تعالی درباره این چیز هم کشد ما آمال هم آروچی اجسام بشی بیدی چیزی نیست قدرت خدای زلجلال کمی زلکار فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاءِ خَيَاتِ بِمَعْنِ یہ میں برمائیں کہ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْءِ یا کی حب ہے یا کی حب ہے زبری معنی حب ہے مطلقاً ہر دانے ہی بھی ہر دانے ہی بھی آئینا حب کنا حب ہی کنا آئیہ عام ہر قسمی دانے ہی حب ہے نا حب ہے کہتے ہیں ہمیں دانے نامے کا آئی کہتے ہیں بیشتر استعمال بھی ہمیں سہرائی تخم محمد مجمین رشان یہ دیکھ بہا ہوری جم بہاری فعلی حرکت کنا جمینا آج جم حبا بھی اگشتے آج جم حبا جم حبو بھی اگشتے متوجہ بھی حبا جم حبو بھی اگشتے حبا ہمیں پیداوارا ہرچی من گلہ ہو اجاو فلان و غیر ذالشن دانے ان نام کنام حبوب حبا آن نام کنام حبا بیشتر بہنے تخمہ سہرائی کہ اللہ تعالی چی زمینش قید پیدا کا وقت بہارا شن جم کہتے ہیں جن جمع ان جمع پر کشین جن حبب ان جمع حبوب اد مراد ہمشی حبب ادا نوشتا موجود ہے خیر قال وهيب اخر اقاس امام بخاری وقال وهيب حدثنا امر الحیات بجان الحیاء واجب سے قال خردل من خیر بجائے خردل من این ایمان خردن من ایمان جاگاہا خلاصہ الہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدف سنی تعلیقہ اسے کہ وحیب رحمت اللہ علیہ کی تعلیقی روایت نقل کو مارے متنبہ کو کہ یہ وحیبی یہ حدیث چہ عمر بن یحیی نقل کیا ہم چونکہ امام مالک ہیں چنائی نقل کیا ہم بل آئیے روایتا امام مالک کا فرق در امام مالک روایتا لفظ شاکی ہاتا حیاء اول حی حیاء اس مگن دے گئی نا ان در آئیے روایتوں کا شاکی لفظ ہے حیاء اول حیات ناقل وہی بھی روایتوں کا تردد نیست مکلی کہیں آئیے الحیات مست دوازی بھی خوب یہ قائدہ ہے کہ روایت مشکوکا چھے روایت مجزوم چھے راج ہیں شمار متوجہ کو کہ یہ روایت چھے امام مالکہ بطور تردید شک کا روایت کرنے گوتا بلچہ امرہ موشن چوہیبہ بدون شک کا روایت کرنے گوتا لہذا یہ روایت تعلیقی چنائیہ چھے راج ہیں یہ شاری کو علامہ نتا و گوشتی کہ امام مالک روایتوں کا ہر دلیں من ایمان ہی آتا یہ واجی روایتوں کا ہر دلیں من خیر ہی آتا ہی مالکتا اسے فقط ہی کر کر دیا کو کسی روایتوں کا بجائے ایمان خیر ہی آتا انہوں بلا اثبات کام کہ اگر من بخاری باب بستا ہی مالکتا برائے اعمالا من حدث اسی ہے کہ ہر دل من خیر کی آتا خیر بغیر عمل بھی چیز ہوتے میں نہ کہیں نیچی بھی اس یہ تائید کو ہمارا روایت ہے متوجہ ہوتی ہے و بھی قال حدثنا محمد بن عبید اللہ تردید مرجع اود ایبوکین من خیر درن من خیر والا ہم چی جہنم آچی کنگ بھی دارن در کنگ بھی ظاہر ہے کہ خیر درن من خیر والا ہم آئیں کہ پہکے ضعیف الیمانی بھی تک کبائری آنچ انجام داتا و جهنم یا با کبر انسان رو یا با نفاق رو یا با شرک رو یا با کبار و سگیره انسان رو جهنم نبه نبه مکلی صلاح بخشی بیرم با همزورم نمچه دا اشاره که که یه مرد که می جهنم ربتا فلا خردل من خیر ایمانی ها چی که صاحب کبیر؟ کبیره معلومه که خارجی و معتزله دروگ منده شان کسیم قائلن که یه مرد په کافرین مخلصین ناری داره که هم ثابت كمان. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل انه سمع ابا سيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السديه ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجر قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين محمد بن عبيد الله إبراهيم بن سعد صالح لما ابن شهاب الزهري أبو أمامة بن سهل حضرت ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روايته يواجه صالح اذا روايتها موجوده كما كثير العمرين بندهم يواجه تقريبا يواجه 160 سال عمره بوتا روايتها موجوده 90 سال رستگان 90 سال بعد لا علم و نشر در عمر 90 سالگی هم کسی نشور نکنه طلب علم شروع کو بعد از 90 سال عمر 90 سال عمرتی الله جل علا شانه و آیات هستن 90 چونی که 70 سال دیگه زیاده عمری داد 160 سال مرد عمر قرار گفت بلتا آخر عمرہ ہم بشی اللہ تعالیٰ شید دہن و حافظ ہم سے برابر کو تگا کہ ہما جوانی اچھتوئی کہ نواز سالہ کہ اولی چھتوئی علم بیان کو آخرہ ہم یہ بیان کو مدو مدنی محدثی کارن حلال اللہ یہاں تلہ کہ انسان معمر موجود ہے اللہ تعالیٰ بازی عمر دراز در ایک سند علمی اتحام ایک حصہ یہ کہ معمریہ قریب 60 سال ہمیں ہم حضرت سلمان پارسی خوب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روچی در مجمع صحابہ تشریف فرما بو فاجہ ایک عادت گرامی ہمشیہ کے صباح نماز ایک کو باز بار یہ میں کو صحابیان کو گشتی شما کئی دوشیدین شفا و عبدیستان شما حرکت و عبدی دیستان تو وہاں بیان کریں ایک منشتاب ہے تابعی نکنم برچت بشارت بسرت رویا کہاستے آئی بسرت المومن مومن ہے تو وہاں کہاستے صالحین لیکن بشارت مسلمان مسلمان نگاہ دائی صحابہ ہوں گے یا رسول اللہ ما اے باب دیستا واجہ تعبیر کو بسا وقات کے حسنے پر واجہ وقت گوش کشما ندی سواب گوشتی انہوں گوش اچمان دو شواب دیستا من وابا گوش گوش بدائی اچمان سواب دیستا میں اتباع کا اندر راوی گوشتی گروچی واجہ وہاں صحابیوں نے جوز کت آیا گا مارا مواب ندیستا نواجہ گوا کہ بین انا نائمون در آم بیانی که من دوشیگین شفا در خوابتون و جواب اینو کسی که من در غابه تهایتون رأیتون ناس یعرضون علیه من دیزو تی امت مردمان مراد همه صحابیان کوادی زمان موجوده تا مراد همه مردمان همه ناس مرادن تمامی امت نه در قیامت نمرا همان رأیت الناس دید ما مردمانا یعنی ویتی زمانه صحابیانا که یو عربون علیه پیش کنک بودتن بسر ما یعنی شمانا چیه؟ که ما خواب دیست که پرشتا مامورا همین من صحابیان که من امتا همین پرشتیان رو بونا چون من دیمش گوازینا شو من شیش دارن کشی تی امتشی تی امتشی بلانه بلانه اب شانا گوازینا منش چارون من جگہ نہ ہو بڑے شان ہر کس قمی سے بڑے نہ ہم انتہا کرتے ہیں ازارش ہم بستا گو شلوار جہماس قمی سے جنگوری بل قمیصانش فرق دارن. نمان چارو چونه بری قمیصانش علیهم قموسون جمع قمیص آن هر یکی کچی من دیمش بازینا این آن مناشی لباسش پوشتا قمیصان پوشتا شلوار چن جماز بل منها ما یبلغ سدیه منها چما قموس منها یمین مرد قموس منها بعضی چما قمیصان ها مردمون گرم هنچی قمیصان لوکی که رسن با آنی که هستن پستان بندان اینا این لحظی همینچی که قمیص گرن هنچو کوتاها که بکت یه مردش چمز گفته چدا تا گوتا اینا آدم تی درو بدنش خاله خالی گیرم از سترش که هستن چیرا ایدک بدن درو خالی قمیصش هنچی لوگ لوگ که اینا کمی یاره بچیلی یک واجبی انداز منگستر نبا سودی سب یہ بمعنی ہے پستان سودی یعنی پستان بند چنانچہ این پستان اپنے دائی مالی آنا کرتے ہیں گوشتی موجی اصلا سودی ہمیشی نام ہے جاہا پستان نہیں گوشت ہے یعنی وہاں چکا انی پوچھ انی کمیسان درازی تاہم ہم یہ محدود ہیں خیلی لوک لوک کا نا خیلی کوتا و منها مادون ذالکا اپا بعضی چمی من امت من پیش دارم کف آیان کمیسان چی ادا لافا رستگن تا ادا اپا بعضی اگر من چارو چی ادا بنا پیش رستگن بعضی اگر تا ای رانا رستگن بعضی تا ای زانو هم بعضی تا ای ساق هم بعضی تا ادم من چار همشان من دیم هم چی بازی نا تو گوه همین لباسانش هم گنده گون چاره گون یو حدی من دی حضرت عمر چون گوازی چون دیم من چون حضرت عمر جامع هم چیم بلاهی جامع گی هم چی پادا نکاش روپ مزمین روانه روپ اگان مزمین قمیسون یا جر روح ایمانتی چرا حضرت عمر آکه هستن یا قمیسی همچنین آیه جامع گره که جامع او تی کشان کشکنان مزمین چون جنینان لباسان شما دیسته که چون جامع گیش چود دراج کنن مزمین بلوچان مروچان هنچی ها بزنگه شهرستان هنچی نیست شهرستان هم جنگه از باشکان چون میشون اگه ها لوگ تیره مروچی بل بلوچان بیچاره ها یکی از که هستم و آده دک باشکان هیدر آدم بزنی روح هم بیچاره هم ایشی مانه خب صحابیان جز کن واجه صحابیان این جز گیم اون گه یا رسول الله بر ایشی که ترقیتی امتش پیش دار به این شکلا یہ قمیصان لوکی و درازی و فلان شی چیئے تو چی تعبیر کتا فما اول تا ان تو چی تعبیر کتا چی تعبیر تا تعبیر کتا چانی قال الدین واضح وقت بلے یہ لباس انسان دین شماری ہیں چونکہ در دنیا انسان حیاء چکے محفوظی لباس انسان حیاء شرم ستری چکے محفوظ بھی کہ لباس بے اعتبار عالم آخرتا ہم چکے یہ لباس میں دنیا انسان ستر و حیاء محفوظ کا بے اعتبار عالم آخرتا یہ قمیص کو مدر خواب دن بل بھی بھی آئیے چیئے شماری اکو دین دین شماری خود در عالم آخرت انسان دین ایک بچانی تی حیاء بچانی عبرو بچ انسان نزا سیدہ وہ ہمیں صورت نظر یہ کہ اندر عالم یہ معنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دینہ مندیک سے درست دینہ دین قوید تر و دراج تر و وزیب وسیع تر ہیں حالا اذا کسی نو یک سوالی پیدا بھی متوجہ سوالی پیدا بھی کہ اذا واجہ حضرت صدیق اکبری نام لگے باوجود ایک اجماع امتیں غیر مخالفین کہ صدیق اکبر از همه اممها افضل تر نه تنها ای امتا بلکه از آدم گرفته تا نفخ سور اسرافیل صدیق اکبر رضی الله عنه بعد الانبیاء افضل الناس شمار و وقتی که حضرت صدیق اکبری افضلیت چه درستی امتان ثابت ہیں گر ادھ بظاہراً معلوم ہو کہ حضرت عمری فضیلت بالاتر ہیں کہ آئی قمیص حضرت ابو بکر نام واضح نگے بلا معلوم بھی کہ حضرت عمری خمیس براستر اکو آجا تعبیر پدا بدین کو بزا معلوم کہ اوکی دین و آئی دیانت آئی کمال بالاتے ہیں ایبو اشکال کی جواب خلاصہ ادا جواب شیخ بل ہے ممکن ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنیند منی گروہا ہے ظاہر کنگ نبو آئی فضیلت بجائے وقت برقرارا چمی لہذا آئی بنی گروہا ہے ظاہر کنگ نبو ہم یہ دگران ظاہر کنگ بیتن ایر یہ دگران و حضرت عمر فضیلت چیئے دگران گلا ہوئی ثابت بچن آئی ثابت نبو آئی در ایر جمع چوی نیست واجہ پیزدارک نبو ذکر ہم نیست تخصیص حیثیتا یعنی جوابی ہمشہ متوجہ شدید دومی جواب شیئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قسم پذیلت چونکہ آئی با اجماع امت ثابت ہیں تو لہذا دلیل قطعی وقتی کہ حضرت صدیق اکبری چوی کہ فضیلت افضلیت با دلیل قطعی ثابت ہیں یہ حدیث خبر واحدی لہذا چنائیہ ترجیح حاصل کتب نہ کر نہ کا معلوم اکسدی کہ اکبری فضیلت بجائے وقت محفوظ ہیں چیئے لگران حضرت عمری مقام بالا آتے ہیں پرچے کہ آئی بے اضمان خطی ثابت ہیں آئی اسی خبر واحدی حدیث مبارک لہذا یہ خبر واحدی نتوانک حدیث اجماع سرا فیصل بکم بالا آتے ہیں دو سہیمی جواب شیخ بلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چہ حضرت عمرہ فضیلت کلی ہستشیت فضیلت جوزی یک واجہ پیش دارک بود چہ حضرت عمرہ اسی طرح در ہیچ انسان معنی نہیں بس اوقات ایک شخص ایک سگ مقامی بلندی بل یک فضیلت جوزی یک دگر یکی حاصل بھی چنائی بیشتری حتیٰ کہ بسا اوقات یک امتی یا یک فضیلت جزئی ہے چھ پیغمبری ہم وال والا تر حاصل سن تصور کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حافظین قرآن کا حافظ قرآن ہے مثل ائمہ اربعہ کے صاحب اجتہاد کران دیتے گا شان یہ اجتہاد مقام ایمان تابوتی مسائل تخریج عالم ہے یک جزئی فضیلت ایک پیشگی پیغمبران شاست تامتون ہے یہ حافظان یہ فضیلت جزی آدھے کے پیغمبران کے حاصل ہیں ہیچ پیغمبر یا قرآن نہ رسے تو حافظ میں زیب بکنا پہمتو نا چیئے فضیلت چیئے جز ہے ان معنی ہے کہ فضیلت جزی یا من ای نیست آئی بس اوقات یا قدناتری مرضمی یا فضیلت جزی ہے چیئے آلاتری بالاتری مرضمی شیح حسن بصری رحمت اللہ علیہ فضیلت کلی دارا یا چیزونی شخصیتی ہے آئی وقت کا حسن بسر دریار رفتن نکو مسلح کتن نواز کتن نکو حبیب عجمی ہو کہ مرید شاگر گئی رفت درگی سرہ مسلح کتنو نماز کو بکلی ارنا رحمت دریار بسیار بزرگوارا موجود ہے کہ مرید دارہ کشف ہے استاد کشف ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ صاحب بذل مجہود میں دیوبندی واجہ ہنچی مریدی ہستا صاحب کشمی کہ ہیس چیز کشم سے چیرنا واجہ وقت کشمی نیستا مریدی تیشی ہو شیخ ہیں حتی کہ واجہ ربی وحموت مریدی وشتی تو صاحب کشمی ہے تو بڑا بچار متوجہ بگو کہ منی مرگ کتا زمانی ہے اگر منی مرگ برای تو کشمو من زود حال دیکھ موت مدینہ رسینوں کو من روٹو من خاک موت جنت الباک تقیم مشتی شر ہوا اتفاقاً این مرید واجی رفته گا خود بحاج جاؤ را مدینه خمود مدینه را یه روچی نشته گا مراقبه تا هم از نبوی کشف بوک واجی عمره چل روچی دیگه هز اشتیم حیران بو آن زمانه ای وسائل نیستن تلفون تلگراف نیستن اتفاقاً بیسی کافله ای چه حرمین شریفیں بجانب ہندوستان روا گئے ہیں رب پوری نام یونیورسٹی داتی اگنے پر یا کہ ہنچک رسے بر حضرت شیخ ابل عبود آقا سے مولانا خلیل احمد صاحبائی من نام ابلے آم مردم چند روچی راہ بودتا ہوں داکرہ نام ابلے دا واجد چارے من عمر آخر ہوا واجہ پوری ہیں ارادے سفر بس کم ہوتے لوگوں رسینوں ہمارے مدینہ منور واجہ ہم اتفاقا سفر بس موفق بو واجہ کہتے ہیں چاہ چل روچا دہ روچ پیسا رہا مدینہ منورہ رسی ہما مریدی ہے واجی کے اندگا شان روچ دیگا منوان تک شو حضر دہ تو یقین ہے بھی کشف سفر بس بلے مہم چی یقین ہو کہ آف صاحب سفرہ شر واجہ دیگا رحمد اللہ کے عبادت ہوں آدھگر ہوں غیر ذالکہ چند مرید ہم گونا تو کی طالب ہم مجھ سے مواظر بھی ہے کہ ماں مرتوں منہ جمع طلبتی دپن کریں ہما روچ کے قریب بک بیت پانچ روچ من تک واجہ چاری ماں سالم ہوں پانچ روچ دیگا ماں تبیر مرد کرارا مجھ سے تو بسار بلکی کاشت کا چی حدیث سے ہی ہے کہ ماں چیوی ہیج مرضی من نیس سے چطور میرو ماں ناغانی پاجتن میرو اس واجہ چشن دانوں تو بچے مرضی مرے آدگری بلتی مرگ ہمشہ رسی تا پانچ روچا ماں ہیت شاگن ہوں نرد کاشت کا ہو ہما پانچ روچ کے رسگی بھی واجہ شفا یا درد دے گیر کو درد سینے او واجہ مسجد نبوی رفتے نکوں مجھے دادا نماز باند بس پانچم روڑی میں باند آتے ہیں او مرد ہم یا سہار ہوتا شو شواجہ نیوز پھینگ ہوتا ہے ہمشہ ہنچی مانگیں دوں اگراہی کی پیر شروع کن کلمہ واجہ اللہ کی کلمہ وانگا دعایا آدھگرہ ہوتا گھو واجہ تکراتے آقا ظاہر تکو واجہ خود جنت البکی اور کافر کو کام نہیں ہوئے واجہ ہمارا بس اوقات بچارہ یہ کم تری ہے نہیں یک چیز ہے برای یہ فضیلت جوزی بھی ہم آلہ ہیں یہ رول فضیلت جوزی نیست شیمانی ہے نیست فهمت اللہ نگل آوادی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ فضیلت جوزی ہے اس طرح صحابہ یعنی ہر یک صحابی بچارہ ہے ہر یک کی چادگرہ فضیلت جوزی ہست ہے واجہ وقت حدیثہ بیان کو سراحتا واجہ وقت فرمائی تھی کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر بزا معلوم کہ درمیان رحیمیتا صدیق اکبر چنان فضیلت جوزی ہے اگر چنان کلی ہے وشتی اشدهم فی امر اللہ عمر یہ فضیلت جوزی یہ مرد ہم حسن چاہد گرا و اصدقهم حیان عثمان و اقضاهم علی حضرت علی قاضی تر و عالم تر کرے بے اعتبار قضاوت و فتوہ چاہی ترجم ترجیح دائن ہر یک کس صحابیان چاہدگرہ کسی فضیلت جوزی ہے ان ہم خلاصہ جوابون ہمشی ہیں کہ یہ فضیلت جوزی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھلا ایک سوال پیدا ہے کہ یہ فضیلت جوزی واجہ چیا برائے حضرت عمر بلے شی بارے آکاسن تمام علماء قائلان کہ اللہ تشیئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور خلافت کم ہے دو سال خوردی حضرت علی رضی اللہ عنہ دور خلافت چار سال خوردی حضرت عثمان چی درست ہوگی دور خلافت بیشترین دوازدہ سال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دہ سالیں آئیے بلے درد ہے ظرف دہ سال حضرت عمر ہما کارہائی کو در دنیا کہ کفر ایک اول مردگا چند دندان شکن کمر شکنی جواب دا کہ دنیا یا تمام نمید آئی قدرتا حتی کہ تمام معرخین اروپا یا ہم نویش کے چھ آدم علیہ السلام چی وحدی کے زمانہ یا چی پاتح دنیا کے عمر نبوتا دیونی گا اور اسکندر زلقر قرن بوتا من دنیا باستا اولی حضرت عمر نمر اجداد آیا نمر اول حضرت عمر پاتح دنیا وشتی دومی نمرہ اور اسکندر زول خرمین ہے اوک مقابلی تو حدر چین پاتے ہمیں دنیا در اولاد آدم نوستہ بکلی کہ آئی ہم دہ سال کہتے ہیں چی بود پاتے کو دنیا آیا کہ اسکندر زول در زل حضرت عمر ہم در دہ سال توقعی پاتے کو بل آپ سوہا سے کہ حضرت عمر آکتا ہے اسکندر ہم نرست گا پودا چمیل حضرت چین نمرہ اول قرار کی موقع علماء فرمائنے کہ برای واجہ یہ منکشف کا نظر بکشی دامون دراز ہے ان چیشی دین ہے سلسلہ دامونا خیلی در دنیا چیکن درے دراز کن تو وسعتی دن آیا در دنیا تو کہ دین شاخ و لم با تمام جہان رو ترسیل باقی اللہ اس زمانے آئے ادھیک واجہ زمانے آئے کسی انقدر نر حضرت عثمان زمانے اگر چی گشت بو بلے آئی ہماری کو نقش قدم سر عرضہ حضور دیئے چیزی مد ملک کی کم کے اضافہ کو دیکھنے کی ان چکاوت پتوحاتی آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آدھر میں آ خلاصش هم بظاهر جزئی است چیزا اشکالی نیست چون چه حدیثی اتا صراحتا یه حتی که واضح باش که قیامت روشا سه گروه موجود هم واضح باش شان الله تعالی همچنین مقام دن که پیغمبران هم با این مقام هستی رشک رشک سبحانه یہ چھ کسی بات پیغمبران با این مقام رشک دیئے قیامت ابدا واضح باش شن واسطہ یارم کرسی ہنچی کرسی کا آیا چموس کا یعنی ہنچی خوشبوئیں کرسیاں جنتی کی چموس کو چفلانا شان سرہنی کرسیاں نندینا لوس چکو صحابہ کے عرصرہ شان چکا ثانی ہیں گوشت یکی ہم معذرین ہیں یعنی اشاہ اذان دیان کو باند باند دیان در دنیا روچی پنج وقتا اللہ اللہ رسول طرح گواہ گواہی دیان تمامی کائنات باند گواہی دیان یکی ہم نشان ہم معذرین جو ان گوشتی ہما امامی ہے کہ آئی مدت ہائی امامتی کا تو آئی قول مردے گا آئی مقتدیان چاہیے چاہیے راز راضی ہیں بالکل چنائی راضی ہیں ہمیشہ ناراحتی لیکن میں چنائی اخلاق آلات رفتار فلانا سیمی ہما غلامی ہے کہ ایک شخصی آقای غلام بوتا آقای ہم حق ادا کتا آقای بالای ہم حق ادا اللہ حق ہم ادا کتا آقای حق ہم ادا واجب ہے کہ سیران ہنچی امتیاز مقام دیکھ پیغمبران ہم رشت کیے باقی دیکھ پیغمبران چکم بھی کوتا ہی ہے بل آن رشت کیا مانا چاہیے یہ فضیلت چیئے جوز ہے جوز یہ برا شان کو سکتا ہم تو نہیں یہ ممنون ہے فضیلت جوزی میں جائے ہوتا ہے باب الحياء من الإيمان في حديث والله حضرت عمر رضي الله عنه وزن فضيلتهم ثابت وغير صديق أكبر آئي مقام فاهم تروش اللي بل همين فضيلتهم سكي وزن فضيلتهم برآئي مشوا متوجه بيتك إلى امام بخاري چطو اسباب کو بچا ادا چکی ہمیں مردمانی پزائلے در آمالا ثابت کو نہ متوازی بھی تھی نا شاہتی دوستی امت واجہ پیشکنگ بھی موابا و پیغمبر واب آگاہی یک شمائش کو تک پیغمبران واب بیداری یک سانی چوی پیغمبر واب ہنچی وحی وحی نمانا یہ امام بخاری پیشکو بچا تفاضل پیغاستین ادا تفاضل اشخاص گندگ بود در عام آمالا کنو واجه پیشدارا بچا یہ من عمری فضیلت در آمالا چاہاں چین بال اب آدگر ادا چاہی کم تنی آدگر ادا چاہی کم تنی ادا ثابت بود تفاضل تفاضل افراد در عام آمالا یہ جنب ہے چیز آنے باپا ہمتونہ چیز آنے تفاضل چاہدگر ثابت بود در حیث چیز عام آمالا امام بخاری ای چیز اد ثابت وقت دیکھ تفاضل ای در مان ثابت بود چی حدیث جندہ ہم حملا تردید کہیں گے اندر بود مرجی انگوشی عبادت یکی عمل یکی ترکی ندن تو گناہ یکی فرس ندن تو ای ظاہر ای ترکی چکو جایا برای شنواستا چی آم آمال خیر نیت پیدا بود باقاعدہ آمان حسانی ہم مذہب ہم تردید کو فهمتو نا پدا ادا کہ حسن بچہ بازی کانی تمیز واجو کا چی ادا معلوم شاہن چی مردمان شمتا حق کبائر ہم گند گند ہم گتا معلوم صاحب کبیر ہم کئی مومن مومن خارجی مرتضل یہ ہم تردید گند در گو آئی امر ہاں خیلی کم مکن چی بکا فاہمت وانا عالم کنا ادرو گند در گتا و آم مسئلہ کی یزید و یان قصو و صاحب صاحب اندر ہم حلی کا فاہمت وانا تابر چیزینا بابن الحیاء من الیمان حیاء از ایمان اول باب تو کہ تفاضل ایمان فی الاعمال بیان کن تفاضل اہل ایمان فی الاعمال بیان اب یہ باب تو کا بیان کن کہ ہما خود حیاء ہنچی عملی یہ عمل حیاء در ایمان تو کا ہم زیادتی چیئے کن پیدا پیدا کن ادا ہم اوکن نزید کرائے مقصود ترجمہ ہم امام بخاری ہے چیئے کن آمال جوارح ہاں ایمال جوز آن مطابق ہے چلی واجہ ثابت کہا کہ اعمال جوارح هم جز قیم جز ایمان چنانچه حیا یک عمل کی عمل قلب در قلب جو که انسان هست حیا فیل القلب این مارجی که همی فیل همی حیا که فیل القلب قلب یه جارحی چیه قلب جارح جارح مانا آز آزایی که انسان با زندگی کن خب قلب یک جارحی حیا فیل القلب و ہم یہ حیا ہم چی ایمان ہے نتیجہ چی گرگ بھو معلوم بکے کہ اعمال جوارے ہم از ایم ایمان ایم امام بخاری اے لوٹی ثابت مگر وقتی کہ اعمال جوارے معلوم بک آیاں کہتا ہے چی ایمان ہے ایمانی جز ہاں ایمانی جز ثابت بھو مرکب ہاں ثابت بھو یزید ہویا نا خصو ہم ثابت بھو درستا حالی جیتا ہے وبه قال سيدنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار نبي كريم صلى الله عليه وسلم يغروشي در بازار تشريف بو اتفاقا واجه يك كناره همي راه روغن واجه دي مردي گوش براتا مسترين براتي كسترين براتا وتي نصيحت كان بل در چی نصیت کن یعیزو اخاہو پی الحیاء یہ انساری تی عبراتا واضح کن در بارے حیائی چی مانا ہے چنگ حیائی واضح کن بزا آئی عبراتا کولا اسطلاح ماشاں بلوچا لجی حیاء دو کس لیتا حیائی شرعی حیائی عرص حیائی شرعی ہمائی ہے کہ مردمہ چا اللہ تعالی نافرمانیاں چیتاں شرمیت بازی داری با اللہ تعالی دستوران پیغمبری آیات چیتاں تشوی ایقی کن شی حیائی شر شی حیائی ایمانی بشن حیائی عرفی ہمائی که مردم آچی هست مردمی هست چو خیالتوی این مردمان دیما زب نتا واسل نکن که دیوانان زب نشت نکن باز همار که مردمان نکن لج ما بلوچان نامه کنیم لجو چی؟ بیچاره لج لجوی خجالتوی و تی ما پی زمیرا کما حکوی ظاهر کتنه نکن با همتو نه بسیارن چی مردم ها موجود آن دیوان تو که نشت نکن نندن گبزت نکن لجش کن شرمش کن و تی ما پی زمیر ظاهر کتنه نکن نکن چی ما بلوچان شی نام که کنه شی حیای عرف عرفی کنه دین عرف تو کاری لج هستی لجوی حالا این مردی برادر هستی لجوی انصاری آدگ از رنگی اوش بابا ما دیوانان نندیم دف جنیم مردم اشتگن دیوانداری کنم در جلسه اگه هزار دوله ما او تگزایی ونی آدگ تو مگه دیوان ورا گوارسن نکنه چون دی نگان تره زوره روی فردی تو که برک من لحظی کم مردم من دف چارم تو میرے چھوٹ بیچارا نو آئی بس کش یا واز دیکھا کہ تو یہ رولین لازم مکان تو جنینی ہونا ہے جنینی ہونا لازم یا تو کان لازم تو بلانی مردی ہے دیوان آنے نبر بکام بکی لازم گار کا بابا شو زبری حمری نے یہ مرد ہمیں موزی سرا آیا چیئے کرنے گئے واز واز چمدہ رد بکنارا واز چک ترین اشکتی یہ مرد آئی گوشت نیم که نجمه کن این شرم تی شر این شرمی نه چوشن بلانی پا جنی نیو نه بلانی واجه گو ده و پین الحیا من الیمان واجه گو که ای مسترین براد دو بزاری تی کسترین برادا بلی هنچو حیا دار بید هنچو بلی شرم بکن بلی لج بکن که همی حیای عرفی هم یک جزوی چی ایمان کره کره سبحان این آهای شریف خود که این ایمانی بل ہمی حیائے عرفی ہمی یہ دی جو دی چی ایمان حالا ایلا یہ سوال پیدا بوک حیائے شرعی و بہر حال چی ایمان ہے آئیو سرا اشکالی نی بل حیائے عرفی چی چی ایمان دی توجہ بیدے کہ انسانا طبعی لجی ہے طبعی خجالتی ہے شی چی چی ایمان بودن کن بلے این معناش ایشه که هر انسانی که آیا طبیعتاً شرم و لج و خجالتی هست چی چه گناه ها هم لج کن چن ایک مردمی کئی ہمچین لجمی مردمی گیوری بکل مردگا خیائی بیگانه این جنین چارتن لکن پرچه دلیل وکی شیطان و ادواز کن چاریش گوه رنگی چی که اصلا خوشگلیه خوشگلیه نه پلا او هم بکن بلکباری هستی مرگیم دل او مرادو و آرگون باشن فلانی چاره همی لجی نیلی که جنین بیچار همی هل لجی عرفی هم نه نکه لجی کن ظاهرین گل جنین ها نرو ننیندی خلوات و گفتال هم نکن نکن چی هم نجات حاصل کن ظاهرین نکلات جیئے کہ ہر گناہ تا علاج مردم بازداری سن تصور کہ یہ مرد کہتے ہیں کہ میں دوزی کروں من چوکاں شلاح مورتا رہا دوزی کروں شاو ادھا وہاں مکان تاکہ من مرد علاج کا من رضوائے بہو من مرد گری اب انگارے کنشی یعنی ہم یہ علاج بچارے دنیاوی ہم چی بسیار چیز حاصل لیے مردم جلو جلو گری کم با قائدہ پانے کنے نوازیو کہ ہم یہ حیاء عرفی هم بیدی پرچه که همین حیاء عرفی باز در حیاء ایمانی چیه کم کمکه کمک کم برمانای بازی دیگه ما و چی حدیث علماء همین استنباد کو که اگر انسانی هست که آیی یک چیزی هنچی انجام نه که آیی وقت به ذات وقت خوبی نیست بل همشی دیگه خوبی چیزی ایجاد کن هم آیا با آیا من اما که مکنه لایی فهمت بنا اصلا ایک مردمی حسنی آئی کہ آئی بیچارہ سخاوت و آدگر کا حسنی زب نہیں صحیح نہیں آیا چون بکا آیا چیزی بلک فلانی چیزی بر فلان مردم بیدے بیدے باوجودی کہ مالتے ہی گئی تیجے آئی بازن خیری نہیں بل چمشی یا رفتہ رفتہ بگنے آئی چی فیضان سخاو بندیان خدا در راہ خدا دے گا گرما قنسی مدے مدے ہمشی یا یہ کار کہ آئی بنی مرد کاسد بھی خیری چند آئی نہیں بلے ہمشی رفتہ رفتہ آئی بخیر آجیے کہ وعدہ رکھا مالے ہم سالشی بسیار چی مسائل ہیں دعو فین الحیاء من الایمان بگزارش یاد واضح مکن بین این مورد لکھ حیاء سلس بدن حالا ای باب ہم ای حیاء مسئلہ ہم او دگواست کشما اشکود کے واجب گا کہ ایمان چند شاخ ہستے ہیں دواجی بودتی کہ انچ شاخ ہستے ہیں وغشتی حال حیاء و شبت و ملل این ایمان یہ بحث عرقی و شرعی و حیاء اقسام گئر ذالک تفصیل ہم ہوئے دو بس بل ادا امام بخاری مستقل و اپس حیاء و دیا چنائیا و دی شعبی حیثیت یا رنگی تگا زمنی ادا مستقل یا سمین لحاظ جگہ روایتی موجود ہے کہ تمامی انبیاء متفق ہیں بئی مسئل بئی مقولیا کہ اذا ذهب الحیاء پسنا ماش ظاہر ایک انسان تمامی دینی دنیای کاران توکا آئیے حفظ کنندہ کہیں حیر حیاء ہیں انسان حضرت ایک حیاء رہا پسنا ماش شیطیں گل حیاء کر رہا تمام شو یہ شاعری بہترین شیئی دری مورد گشتک اذا لم تخش عاقبت اللیالی ولم تستحی پسنا ما تشا اذا لم تخش عاقبت اللیالی وستک تو مترسے عاقبت آوچی شفانی کی اروچی چطور بیش طور نبی ولم تستحی و حیائی دنیس پسنا ما تشا مردکا ہر چیز دلیس نوچی نوچی کس پر مہنے کا حیاک جازدہ سرا انسان بی حیائی زو دوزی حقا شراب ہوا برسر بازارا تو چارے شراب ہو برسر بازارا تو چارے گناہ کن حیاک رہا وچی برا انسان مدن پردہ محیان فلا واللہ ما فی العیش خیرون رشائر چی فلا واللہ ما فی العیش خیرون بس نہیں ایلولا قسم بخدا تعالیٰ کہ آ زندگی آ خیر نہیں کہ اصل حیاء ملی آ زندگی ہیت غیر نہیں پر حیاء ملی ولد دنیا اذا ذهب الحیاء و نیت زندگی آ خیر مانے و نیت دنیا آ خیر یا زلطر کی حیاء رب ہیت چیز ہے تمام یعنی شل مرء ما صحیا بخیر زندہ مانی با عیش زندگی خوبی مانی انسان تا زمانی کہ آئی کہ اس نے حیائی بھی دی بخیر مانی در دنیا یعیش المرء ما صحیا بخیر مانا شی یعنی کہ یعیش المرء بخیر ما صحیا تا زمانی که آی حیا هستی آی بخیر زنده زندگی کن و یبقی العود ما بقی اللحا و مثالی داد پشت کبی هر درخت دار تا زمانی که آی پوست بمان مثلا تو انار یک شیده اگر این انار پوست بزنه دور کنه داری خوشکار مانی میری اصل این درخت دارو کنی پوست پوست نک آف آتش ریشه هم جذب کن ریشه یاری بکی رسیمی پوستا پوستی بکی وارد کن به همه آئی که دار دارا چوبی وارد کن آئیه و هر درخت پوستا که من دا بزنه آدره چی بی زوزوت میره میری از من رو نوم شاعر مثال دارمش حیا به منزله همه چی پوست پوست انسان وقتی که پوست دنه هیچی دنه نمانی از بین رو و یبقی العود ما بقی اللحا لحا همی میشینه لحا همی پوست نامه باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل إذا يك آيتي زرت إمام بخاري وترجمة الباب باب يك باب بيانك يعني تفسير اي آيته در مورد اي آيته منظورين هذا باب في بيان تفسير هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الله فرمائك اگر كفار بعد الشيخ شما درگير بوتي توبهش كون نماز برقرار دا زكاة ازا فخذ مستقبا سورة توبه شما من ديات هذا علم التوجه بيك امام بخاری رحمت اللہ علی حدف چی باب بندگا چی ندا ای آیت جوت آئی عنوان کو مناسبت ای باب کو گوستنی بابا چی نمونے متوجہ اولا مناسبت ای بشکن مناسبت ای باب کو گوستنی بابا در ہمی باب توکاش ماوانی کہ در ذیل ہمی ترجمہ آمنی بابا ہدا بحث یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمری حدیث ہے کہ عمر تو ان اقاتل الناس حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ الہ آخری و ای آیات مضمون پورا مرا حدیث تو قود موجود ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وستگین بابی تو کا ہدا بیان کت کہ حیاء آئی ایمان چی ایمان دار مدار کو حیائی ذریعہ ہے ادا کا سی باب مناسبت اسی کو کہن چک حیاء یک فیل چی افعال جوارحا و آئی کا سی نشانی ایمان ہم یہ ترتیبہ در باب ایمانا کا سی واتوری کہ حیاء چی جارح قلب و انسان کا سی تمامی اعمال حفظ کن ہمی ترتیبہ ای آیے کریمہ مضمون توبہ کنگے یکی اقفیل القلب میں اقامت سارا جوارح عمل ہیں ایتا زکان ہم جوارح عمل ہیں مالی عمل ہیں لہذا یہ تمام بتمام کا ساز رزقیں ایمان شاہمہ از ایمان ہم چک حیاء از ایمان شاہمہ از ایمان نماز از ایمان پلان از ایمان پلان از ایمان شاہمہ مناسبت شمشیدہ مناسبت باب البتہ مقصد امام بخاری رحمت اللہ علیہ چنین ترجمہ یا تردید ہم مرجعیں پلا انہی مرجع وشنگ اعمال سمرانی اشن ظاہر محل تحاک یہ چیزان اللہ تعالیٰ وشنگ قرآن اگر آقا پر ایک اعمال انجام دا ہمیں اعمال اللہ تعالیٰ کا سن ظاہران اوک ایمان ہے نشانی کو تاگر آئی راہ علا بکنی مکشیتی اگر یہ عمال انجام لنا آئی نابود بکنی معلوم کہ یہ عملان این انگر اردش حق آن ایمان نشانی مومن نشی نشانی بیت لکنی کہ جائے آئی این اہمیتیں آئی خب و بہی قال حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن محمد المسندي شاف اسلام اشكوت ابو الراو الحرمي هم كسهم ديماي حتى قد آيه كسهو على هذا القياس يواجهان شعبه كسهم ياتقا البتا واقد بن محمد واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر حضرت عبد الله بن عمر نماثر واقد عبد الله بن عمر كاسين آيه چوكي نام زيد فلا زید چوک یہ نام محمد ہے آئی چوک نام واقع ہے یہ ہمیں واقع تاری ہے قال سمیت ابی پدر محمد اب آئی چوک پہل ابن عمر رواد کان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال واجہ فرمائے کو ما عمر کنگ بتوں از جانب رب العالمین ایک من جہاد بکنوں کو بندیوں یعنی کافر امراد ناسائل مراد کفار بیدینان یعنی امر کنید بیت دکو من چی جانب رب العالمین کہ من جہاد بکنوں گو کفارا تا آزمانی کہ آیا گواہی بدین کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و قائم بدارا ہم نمازا و بدیا ہم زکاتا پس وقت ایک آرانش انجام دا اسم منی دماءہم چمی آیا حفاظت کو چمی ہوتی خونانا یعنی معنی چی کہ وقتی یہ چیز آنی جوال آنی خون برای من ناجائز حرام ایک من خونانا بری چون چمی آنی تو خونانا حفظ کو واموالا ہوتی مالان شہم حفظ کو آنی مالان ہم مبورتن لکنن بغنیمتا آدگر جائز نہیں مگر بحق اسلام حق اسلام معنی چی کہ اگر آن یا مسلمانی بکشا من شکشون حق اسلام یا کی خون بزرگ منش خون دیت بزرگ دیش کنوانا و آیان دیگه هست مالا و اگر شون زکات زکات بدهم عشر عشر بدهم این به حق اسلام این حق اسلام به سر آن باقی بگو وقتی که یه چیز دانش کو این چه کفر آن رستگار بودن شرکا من حق مان کشتن و نابود کردن نیست نیست یا حاجی که کارانش انجام دار اللہ دستور دیگه من یعنی اعوذ باللہ دنیا گیری در نظر برنی من ماموروں چی خلای زلجلالک میں یہ کاران انجام دن تا آن خدا شناس بکن خدا جہاں بھی آران کا مجھے گا اللہ ہی نہیں مگا میل بکنے حالا الہ کے حصے یا کہ سوالی پہلائی بھی مہمی اور سوال مهم یہ کہ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیا ظاہراً چو معلوم ہے کہ یہ حدیث بشرط امام بخاری ہے کہ امام بخاری عادت گرامی ہے اس لیے کہ آئی حدیث یہ کہ بشرط آئی نہیں در کتابت داخل ہے نہ کم یہ خبر ہے کہ امام بخاری یہ حدیث موت کتابات درج کتاب یارتوی شی دلیل ہے کہ حدیث بشرط بخاری حدیث بشرط بخاری بین حادثہ صحیح بل ما دیگر چیز دی تاریخی نظر کے چارے میں اعتقاض آئے تھا کہ یہ حدیث صحیح باب میں متعدین کی اشکال اشکال کنندہی بشی کہ یہ حدیث از این حیثیت که امام بخاری یارتا در این کتابا متن یارتا از این حیثیت ما وجدان می چی گوشگیم که این حدیث بالکل صحیح که امام بخاری و این کتاب دوکا غیر صحیح روایت که شرط آئی مدی نیاری کش می وجدان پیسر ہے که حدیث بالکل صحیح البتا ما خارجہ کے نظر جنی تاریخہ کے تاریخ ہے انداز معلوم بھی کشی حدیث بات صحیح مبنی چھتو بئی نحوہ کہ زمانی کہ حضرت فاروق حضرت صدیق در مسئلہ جہاد با زکاة ندیوکا اختلاف بوتن بعد از فوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ استدلال گفت آئی ہم اجتہادی چی قرآن و احاد حدیثا حضرت عمر بوت اجتہادا آئی ایک اولا تسلیم نکت کہ جہاد بکن با شانک منکرین ذکر تو اگر واقعی حدیث صحیح ہے پانک عبداللہ بن عمر حسا اور چرا ای حدیث کو آوازاں بیان نکو پرچی کہ حدیث صراحتاً دلالت کن کہ منکرین زکات کو جہاد فرض مرد ہیں حضرت صدیق از بیٹی چوی دلیل ہیں کہ اللہ تعالی اللہ پیغمبر کو شئے کہ میں معمول کرنا بیتے ہوں کہ میں جہاد بکروں تا کلمہ بیارا نماز بدارا زکاتا ان وقت کی یہ چاریں چیزیں جو شہادت اللہ شہادت الرسول اقامت الصلاۃ ایتاء الزکاۃ اور آوازی میں آیان انگار بکنوں چل معلوم ہو کہ اگر یہ عملی چل شاہ انجام بدے آنچیاں جہاد ورا آنچیاں واجب ہیں اور یہ حدیث و دلیل ہے کہ صراحتاً دلیل صدیق اکبری اگر آئی بیان بکتی حضرت صدیق اکبر دیکھ اجتہاد ضرورتی نیست وہ آئی پدر اختلاف کرنے گئے موقع نیست پس چرا بیانی نکن بزن معلوم بھی کہ یہ حدیث صحیح نہیں کہ در این مولانا آئی تشکر نکو شیخ آئی ظاہران تحلیل نگے پہمی تو اشکال ہے کہ دراز کون اشکال ہے نا متوازیہ بھی بلے ہاں حلشی جواب شی جوابشی شیعت دو جوابش داغنما یک جوابشی که ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر در این زمانہ که این واجهان شیخین با هم دیگر درگیر بودتا با مناظرہ در این مورد مسئلہ ممکن حاضر نه ممکن واجه مسافرہ بیشتا پر یہ دیگاہی رفت در این حدیثی حدیم بیان کود این حدیثی اشکال حق فهمتون این یک جواب دومی جوابشی ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آواجہ کہتے ہیں یہ حدیثی آسہرہ مستحضر لہا بساوط آدھ انسان چیزی اشکتری چیزی ازیاد ہے آواجی کو واجہ مناظرہ شروع کتا گا ابتدایا واجہ متوجہ لہا کہ یہ رولی حدیثی منع یادن دری مورد بل رندہ کہ جنجال کمی طول کشے نو آوازہ متوجہ ایسی حدیث موجود سے حضرت ابو اکسلدی کہ کسی معنی زکاة من جہاد کنو من فتو کشی نا مران جہاد مکان یہ حدیثی اچھی بانگ مہنو یہ حدیثی رفت و حدیثی بائے بیان کو حدیثی کے بیان کو واضحان دین ہاں خاموز تصدیق اکبر و دلیل سے ثابتین حضرت عمر ہم چی گو خام در مقابل حدیث وگردی لیر کو بس وقتی کو آجا چکاشتا معلوم کی تنی حضرت صدی کی خبر سان صحیح من اجتحاد صحیح نہیں بس تمام شد خلاصہ ای دین جواباً دوارنا حدیث بجائے وقت چین سان صحیح دلیل آجتاستا صحت سرا اشکالی نیست ہمیں بخاری جندہ یارک برای حدیث دلیل ایک حدیث بجائے وقت بالکل سان صحیح بخاری عادت نہیں چبکا کہ یہ حدیث غیر صحیح کی تدائی ہے حالا الہ ضرورت بک ماہما گروہ ہائے کہ حضرت صدیق اکبر لوٹے بآیان جہاد بکن تو حضرت عمر آئینی اخراب کو چیئے تفصیلی داری لہذا آئیم الان انی میں وقتا تمام بکتا تفصیل آمرتدانی فلا جہادی بارے آوازہاں باہم بگر کی واجہ تصمیم گیت آوازہ ہے با اشیاء انکار کو دیجار لبحث مناظرش بود تو با کجا رسل آئیتا مکیل تفصیل هستیم آخر اللہ